ไปในดงหลังพระแรงแรงครับเดือนเจ็ดเลยสามวันพาอะไรก็เข้าวันกาให้เราดูฝนสร้างวัดต่างๆเขาจะเคียงตัวละความสะอาดของวัดบ้านจังที่อยู่อาศัยตามพระวินัยละหนึ่งเดือนเขาจะหาที่อยู่นอกจากมาที่จะเล็กเดี๋ยวเขาจะเข้าบรรษาทีหลังในเรื่องของบรรษานี่เราเป็นวัดนักเขียนตัววันพระหนึ่งต้องประชุมพร้อมเพียงประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกนี่ตามที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้ในพระสูตรให้เราก็พุทธปฏิบัติตามเพื่อความเพียงของหมู่คณะในฐานะเราเป็นนักพุทธนักบวชทรงไว้ซึ่งธรรมวินัยตามกฎข้อบังคับของกฎเทลาสมาคมออกมาตามพ.ศ.ต่างนี้เราก็ได้แจกจ่ายให้อ่านให้เข้าใจในกฎเทลาสมาคมไม่ว่าพระไม่ว่าชีข้อระเบียบกฎข้อบังคับเพื่อหมู่เพื่อคณะร่วมกันทีนี้ทางการคณะสงฆ์ก็เขาก็วางระเบียบไว้ก่อนเข้าพรรษาเขาจะเรียกประชุมสังฆาธิการเจ้าหน้าตำบลอำเภอแต่ละอำเภอเพื่อความเพียรในการเข้าพรรษาอันนี้เป็นข้อระเบียบตามหมู่คณะตามวัดต่างๆเพื่อความเรียบร้อยของนักบวชผู้มีสมาธิมีสติระดับยมัญญาตาที่ติสมัญญาตาเท่าเทียมกันสติระดับสมัญญาตาในระหว่างปกติสมัญญาตาคือปกติที่ติสมัญญาตาคือเป็นปกติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเพื่อแนวปฏิบัติคำว่ากายในหมายว่าเราก็มีใบเสมาธรรมจักรประกาศออกมาให้เห็นเป็นทางสังคมต่อไปเราก็จะได้เข้าในหนังสือทุกฉบับเป็นทางการในหลักศาสนาจะหนักขึ้นกันฉะนั้นเราจะเอาพุทธพจน์นั้นออกมาเผยแผ่มันมีอยู่ภาษิตที่บอกที่เขียนไว้ในใบเสมาธรรมจักรเรื่องกายทีนี้ตามปริยัติก็จะแยกแยกออกหลายหลายอย่างทีนี้ตามพุทธพจน์ก็เรียกว่ากายเยกายา ติว่าผู้ได้เห็นกายในกายเห็นยังไงอันนี้เราจะคอยอธิบายไปหายโศกเศร้าโศกะปริเทวะในโลกอันนี้ผู้เขาที่มีปัญญาก็รู้แจ้งเขาจะเห็นชัดเห็นยังไงเห็นเป็นของไร้สาระก็หายโศกเศร้าไม่ว่าจะตายดีไม่ดีจะตายเป็นยังไงมันก็เรื่องของไร้สาระในปัญญารู้แจ้งไม่ติดยึดว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญอะไรต่างๆที่มีที่นี่ทางโลกเขาจะนึกถึงบุพการีผู้ทำความดีไว้แก่ลูกแก่หลานมีสมบัติสถานเอาไว้ให้ไปอีกแนวหนึ่งทีนี้เรานักบวชเรานักปฏิบัติเรารู้แจ้งแล้วกายเนี่ยเป็นเครื่องสิ่งสมมุติโลกสมมุติสัจธรรมทั้งกายสุขสัมทั้งกับไม่รู้ว่าไรสาระทีนี้จะมีอยู่กระทันอยู่คุณอันนี้คุณธรรมเหมือนเรานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงสาวกผู้ที่ล่วงลับไปผู้ที่ท่านสำเร็จไปแล้วอันนี้เรานึกถึงคุณคือคุณธรรมนั่นเองนี่จะแยกให้ดูทางโลกนั้นก็จะเอาสมบัติพระสถานพ่อแม่พี่น้องทำมรดกเอาไว้ให้ไรนาไรสวนบ้านช่องทำมรดกไว้ให้กินสืบต่อมรดกอันนี้พระพุทธเจ้าก็แยกแยะเป็นสังฆาวัตถุทางโลกถึงเนี่ยพูดทางธรรมทางธรรมก็คุณธรรมผู้จะรู้แจ้งแทงตลอดท่านก็มีกรุณามหาธิคุณนั้นล้นพ้นในเผยแผ่ธรรมะแยกแยะให้เราเข้าใจในกายใจเราเพื่อไม่ติดยึดไม่หลงร่างกายที่มันเสื่อมโทรมไปแต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยเรายังไปหลงตัวเราอันนี้ท่านก็จึงมีบทภาษิตที่เราสวดกันทุกวันตามงานศพต่างๆหรือสักบางสกุลทีนี้บอกว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเตสังวุปสโมสุขโขผู้ใดระงับสังขารน่าจะสุขอย่างยิ่งสังขารปรุงแต่งจิตคือเจตสิกนั่นเองเจตทุกข์นั่นเองเจตสิกทุกข์ตัวนี้ทำให้ทุกข์เมื่อระงับได้มันก็ไม่ทุกข์นี่ผู้เจ้าวางหลักว่าให้เราพิจารณาไม่ตรงอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหรอกให้เราไปปรองพิจารณาสังขารทั้งหลายจนกระทั่งเห็นไตรลักษณ์ของมันเสื่อมโทรมไปแต่ละวันแต่ละคืนนั้นมีบทที่ว่าธรรมานุสติที่ว่าเอหิปิโกโอปนานิโกเอหิมาเชิญมาดูให้มั พิสูจน์ธรรมะพุทโธมีศาสนาใดจะกล่าวถึงอย่างนี้อ้างอิงถึงอย่างนี้มีศาสนาพุทธเราเท่านั้นในธรรมกุลเอหิปิโกแล้วก็โอปนานิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวละไม่ว่าเกิดแก่เจ็บตายให้น้อมมาใส่ตัวทุกข์ละแล้วเราก็เหมือนกันแล้วเราก็มีการเกิดมาแล้วเนี่ยแล้วย่างเข้าไปต้องมีแก่แล้วก็ต้องมีเจ็บแล้วก็มีตายในที่สุดก็เลยมันมรณะตาปิทุกขาการมรณะเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์คุณจำเน้นหนักในเรื่องทุกข์เห็นไหมพุทธเจ้าให้พิจารณาแล้วแต่ว่าวันคืนที่ล่วงไปไหลไปเธอทำอะไรอยู่อันนี้พุทธเจ้ามีกรุณาต่อพวกสาวกพวกนักบวชทั้งหลายเตือนนักหนาเธอทำอะไรอยู่แล้วก็ได้เอามาพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเราลึกฝังอันนี้เองจะปล่อยให้วันล่วงเลยไหลประปรับเปล่าเสียเวลาได้พิจารณากายเหล่านี้ต่างคุ้มคนเล็บปันหนังก็บอกไว้เลยเนี่ยเมื่อหนังตับไตไส้พุงเคยเลือกใจน้อยใจใหญ่ก็ตั้งหัดติดกระดูกเอามาพิจารณาเจริญร่างเจริญอย่างโดยความไม่ประมาทมันเที่ยงไหมมันเป็นของเราไหมทำไมมันจะเกิดมาเป็นอย่างนี้พิจารณาแต่ละวันแต่ละคืนแบบไม่ตายเนี่ยเวทนาจิตเวทนาก็อยู่ในตัวของมันนะเรานั่งนานมันก็ปวดเมื่อยขึ้นมาเราเปลี่ยนแปลงอริยบทเนี่ยเราไม่ได้ดูตัวอริยบทก็เลยไม่เห็นก็ว่าอริยบทบางอริยังเมื่อเกิดทุกข์ขึ้นมาเราก็ไม่ได้เอาสติกำหนดทุกข์เกิดจากอะไรก็เลยบทบางอันนี้บทบางอันนี้จังทุกครั้งบางอันนัตตาไม่เห็นไม่เห็นความไม่ตัวตนนั้นไม่มีบางทุกเกิดทุกทนไม่ได้อะไรต้องมีอะไรมันจีบาทะที่มันจะปรุงแต่งไปไม่ได้เอาสติกำหนดว่าทุกมาเกิดจากอะไรก็เลยไม่เห็นตัวอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนกำหนดทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเวทนาก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราสวดธรรมะเช้าทุกเช้าฉะนั้นพวกเรามาปฏิบัติขาดอะไรขาดสติมากอะไรเกิดขึ้นในตัวเราก็ไม่ได้เอาสตินะกำหนดมันก็เลยไม่เห็นมันก็เลยกูมีทุกข์มันรู้จะแก้ยังไงฐานะผู้เจ้าก็วางว่าผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นจะเห็นธรรมนะผู้เจ้าวางหลักไว้อยู่พุทธพจน์เนี่ยแต่ไม่ได้อยู่ใส่ใจตัวเองว่าเออทุกข์เกิดขึ้นมาเนี่ยผู้เจ้าให้เอาสติกำหนดทุกข์ทุกข์เกิดจากอะไรสาเหตุมันแล้วเราจะเข้าใจในธรรมะที่ว่าทุกข์เกิดจากอะไรจากตัวสมุทัยตาสมุทัยก็เป็นเหตุสมุทัยคืออะไร ตัวรู้สึกนั่นเองตัวอวิชชาตัวร้ายที่สุดเลยตัวประธานใหญ่ของในร่างกายของมันเห็นแล้วเราก็เอาสติกำหนดเข้าไปว่าอ๋อตัวรู้สึกเองเมื่อรู้สึกรู้เหตุของมันคือตัวรู้สึกนี่เป็นเหตุเราก็ประมาทไม่ได้ต้องใช้สติควบคุมมันกำหนดมันไว้เรื่อยๆพูดตามปริยัติเขาเรียกว่าคนหรือองค์ชายองค์ชายก็คือตัวสตินั่นเองสติควบคุมมันอยู่จนควรกว่าหมดแรงจะเดินก็คุมจะนั่งก็คุมจะอะไรก็คุมทุกอิริยาบถรู้เห็นมันจะไปโทษโน้นโทษนี่โทษปลาโทษเต่าโทษกินสางนางไม้ไม่ได้ที่นี่นอกที่จะจะไปโบกบนถอนกาวต้นไม้ภูเขาเรากาให้มาช่วยแก้ทุกข์ก็ผิดผู้เจ้าทั้งนั้นเป็นบูชายันผู้จังจะรู้สูญวางไว้หมดเลยผู้จังแนะนำให้หมดเลยนักบวชให้เจริญตัวสติกำหนดมันไปน้องมันมีสมาธิของมันอยู่ในตัวของมันเราจะเดินมีสติมีสมาธิของมันตัวตัวสติเรามีคุมฉะนั้นพุทธเจ้าเกี่ยวกับเป็นโน่นโคนไม้โน่นเรือนว่าโน่นสู่สารที่วิเวกคำว่าวิเวกเนี่ยเป็นนิสัยของพระอริยเจ้าท่านชอบวิเวกชอบเงียบสงัดตัดกังวลไปหมู่คณะออกไปเสียเพื่อพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเน้นหนักในนี้สติปัฏฐาน4อันนี้เราหาในหมดศพก็มีกระดูกก็มีอะไรก็มีอะไรอย่างแม้จะอยู่ร่วมกันแล้วก็โอปันนิโกน้อมเข้ามาเลยเขามีอะไรแม้เรามีอะไรแล้วเราจะมาแยกกับคำว่าเขาเรานี่คืออะไรเขียนออกเป็นตัวหนังสือออกมาเลยทางนักวิจัยนักปฏิบัติจริงๆแยกออกมาโอ้เขาเราแค่โบราณเขาจึงว่าเขาเกิดที่หลังหูหูมันมาก่อนนะเขามันเกิดที่หลังทำไมจึงเอาเขามาควักกันกัดกันโลกมกแรงกันมันก็ผิดนี่เราผิดคือสมมุติบัญญัติสัตว์ทุกคนตัวตนเราเขาต้องแยกแยะออกมาละเนี่ยนะธรรมะเนี่ยพุทธเจ้าองค์เนี่ยท่านมีเมตตาสูงมีกรุณาที่คุณสูงพระริยเจ้าเนี่ยท่านมีสายตาไกลมองมันก็มองมันเละด้าเลยแหละคนไหนจะเป็นยังไงอะไรท่านจะมาช่วยแนะนำหลวงพ่อก็เคยแนะนำให้เรามาบ่อยๆเรายังมีชีวิตอยู่ยังอยู่ช่วยสังคมได้เยอะเราจะเป็นอะไรท่านก็มาแนะนำให้อย่างพุทธทาสอย่างเงี้ยเราไม่เคยคุยกันเลยแต่ครั้งเดียวทำมรณะภาพกรรมฐานแน่นให้เลิกแล้วแล้วก็ลืมมันไปเลยแล้วครูมั่นยังไม่เคยรู้จักเขาก็มาบอกเนี่ยหลวงปู่ดูลย์ก็เหมือนกันไม่รู้จักกันเลยเขาก็มาปรากฏเลยแสดงว่าเขามาช่วยเรามาแนะนำเราแม้พระพุทธองค์ท่านก็มีบารมีมาแนะนำเรามาออกมาอะไรต่างๆแล้วเราก็มาชี้แนะนำให้พวกเราให้เข้าใจในตัวเองไม่ใช่เข้าใจในตัวหลวงพ่อนะ ที่หลวงพ่อพูดเมื่อคืนนี้ให้แม่ชีฟังแม่ชีนี่เรียกว่าบุญกุศลสูงที่สุดจะดวงแม่ชีในโลกนี้ในประเทศไทยเนี่ยคงง่ายควรภูมิใจตัวเองเลยมาบอกให้ชัดแจ้งให้กำหนดให้พิจารณาตัวเองเราผ่านโลกมาเท่าไหร่แล้วมันได้อะไรขึ้นมาแต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยมันจะไหลไปต่อเวลาเราจะเอาอะไรถามตัวเองว่าเราบวชมาเพื่อเอาอะไรหลวงพ่อเองก็เหมือนกันเนี่ยเราไม่ศึกเลยจะบวชเพื่อเอาอะไรจะเอาธรรมะธรรมะก็มุ่งปฏิบัติแหละหลวงพ่อปฏิบัติมานี่มีทีมแนะนำนิดเดียวน้องนั้นคนคว้าด้วยตัวเองมาตลอดแต่พวกพระเนรยังตามแม่ทีนี่เป็นบุญที่สุดใหญ่มาชี้จุดบอดมาจูงมาแนะนำให้ผมก็พูดบ่อยๆอ่ะเหมือนต่อไม้ที่ท่อนมาที่เขาผ่าฟืนอ่ะตามันยุ่งภายในอ่ะเอาตีลิ้นลงไปมันก็เด้งกลับเลยเพราะตาข้างในมันยุ่งตีไม่ทะลุจิตผู้ทุชนจิตเราอ่ะก็เหมือนกันแนะนำจำจี้จำใจอ่ะนะฟังที่จะไม่ฟังพอเลิกปั๊บมันก็เศร้าอย่างอื่นมันยุ่งเพราะอะไรลาภเงามันยังอยู่ฉะนั้นมันต้องพิจารณาตัวเองเลือกกายกายมันมีอะไรเอากายเป็นอารมณ์เลยมีใครก็แนะนำถึงขนาดนี้เวลาอาบน้ำหลวงพ่อนี่ตั้งสติกำหนดหยดและทิศาเลยมีความเพียรพยายามหลวงพ่อเองทำมาตลอดแม้กินข้าวแต่ละคำก็ไปนั่นกินเพื่ออะไรพิจารณาตัวเองคุกหมดพอกินเคี้ยวๆก็อ้วกลงบาทถ้าก็ตักมากินมันก็อึกอักอึกอักขนาดของตัวเองก็แท้มันยังอลังเกียจตัวเองอ่ะมันก็เห็นชัดเอาจนหายอึกหายละเกียจฝึกตัวเองมาตลอดจึงได้มาเป็นอย่างนี้ที่ใครแนะมันนึกได้อย่างเดียวเจตนาพุทธเวเจตนาเป็นตัวทำให้เรากระตุ้นทำให้เราเอาจริงไหนๆมันจะตายแล้วก็ทำให้มันตายตายให้มันทุกข์ทุกข์ในภพนิชาเนี้ยมันสิ้นสุดสิ้นเสียก็มุ่งปฏิบัติแต่ประวัติหลวงพ่อที่จริงออกมาแล้วอ่านให้ละเอียดดูสิในยังไม่ละเอียดเท่าพ่อหรอกพ่อไม่ค่อยอยากยุ่งมันเลยอย่างนี้มองคนละมุมนี่ผมมีกรุณาอย่ามาแนะนำให้เข้าใจในได้บวชมาตั้งปีอย่างที่ละสวดให้เห็นว่าทิ้งบ้านทิ้งช่องกันมาหมดแล้วแล้วจะมากินสบายแล้วจะสบายแล้ววันหนึ่งข้างหน้าน่ะมันรออยู่ความผิดหวังมันรออยู่แล้วเวลานอนไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นมันมีอยู่วันหนึ่งข้างหน้าเราคิดถึงข้อนี้ไหมนึกแต่ว่าเราเกิดมาจนกระทั่งเรียนตั้งกอคอตั้งเรื่องฮอนุคู่มาจนกระทั่งขั้นปริญญาตรีโทเอกแล้วมาบวชไปไหนคิดถึงข้อนี้บ้างนี่โลกสมมุติในสมัยพุทธกาลก็มีหญิงคนหนึ่งเรียนจบไตรเพศเหมือนกันเหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็เดียวกับเชี่ยด็อกเตอร์ทั้งรัฐศาสตร์เรื่องนิติศาสตร์หรือเกษตรศาสตร์และต่างๆก็จบด็อกเตอร์จบสมบูรณ์แล้วท้าบรรณาท้าทายบรรณากันยุ่งไปหมดเลยสมัยพุ ทธกาลเนี่ยนึกว่าเขาเลิศเนี่ยทั้งโลกอ่ะก็จริงมีในใจพิดุกคนที่มาเจอสาวีบุตรประกาศเมื่ออันบุอันเด็กเขาผู้แก่คนได้บอกว่าผู้บาติกาก็มาถามกันกับพระสาวีบุตรสาวีบุตรตั้งแต่สำเร็จเลิศในพรหมปัญญาตั้งไปเรียกท่าผู้บรรลุภูมิปัญญาเลิศทางปัญญาทางนี้เขาก็จบสายเพศของเขาก็เขาก็เลิกทางโลกเหมือนกันสองคนเนี่ยมันจะตั้งทายปัญหาเนี่ยอย่างสาลีบุตรในการเกณฑ์จบในสมมติโลกทำให้ชนและแก้ปัญหาได้หมดนะทั้งเรื่องของสมมตินะให้ทางโลกเขาไม่ได้ไปเรียนทางปรมัตถธรรมสารีบุตรถามขึ้นมาเขาวันหนึ่งไม่มีสองนี่จบไหมนี่ก็ไม่ได้เนี่ยนี่เขาเชื่อไม่เห็นกันชาติอยู่ในใจจิตเดียวเขามาเทียบเพียงทางโลกกับทางธรรมหนึ่งมันมีสองก็ไม่มีอะไรก็นิพพานเหนือเหตุเหนือผลแล้วนิพพานทั้งโลกก็ยังมีเหตุผลอยู่อันนี้เหนือเหตุผลแล้วนะตอบไม่ได้เมื่อตอบไม่ได้ก็มาบวชมาบวชพวกนี้ไปไวแต่สัมปิทาญาณสี่แต่ฐานในสัมปิทาญาณเป็นกำลังพุทธศาสนามากเลยเขาแยกแยะอันนี้เป็นสิ่งสมมุติในต่างๆเขาแยกแยะออกไปเขาก็ตัดสิ่งสมมุติเขาปรมัตถธรรมง่ายนิดเดียวและเกิดญาณขึ้นมาสัมปิทาญาณแต่ฐานไปแต่ธรรมะขึ้นมากว้างขวางทุกภาษารู้หมดอันนี้คือธรรมะของพุทธองค์ท่านวางหลักไว้ให้เราแล้วไม่มีใครจะมาเปลี่ยนแปลงมาลบล้างไม่ได้แหละอย่างกฎหมายเดิมรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆเดี๋ยวก็ล้างเดี๋ยวก็ลบเดี๋ยวก็ล้างลบนี่คือสมมติบัญญัติไม่แน่นอนอะไรอย่างกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญทุกวันนี้คือกฎหมายประชาชนเสียงประชาชนมันก็ยังจะมาล้างกันอยู่อีกแหละมันแก้ไขอยู่นั่นแหละไอ้เรื่องสมมุติโลกมันจึงมาสมมุติวุ่นวายเพราะอะไรสัตว์บุคคลตัวตนละเขามันครอบงำอยู่เหมือนเปลือกไม้ครอบงำผลไม้เหมือนกันให้พวกเราให้รู้จักการนี้สมมุตินะปรมัตถ์ไม่ต้องไปพูดนะให้เรียนรู้ในสมมุติบัญญัตินะอันนี้มันสมมุตินะพูดขึ้นมาเป็นสมมุติบัญญัติอย่าไปใส่ใจมันแล้วฟังอย่าไปรับรู้มันทิ้งมันไปเลยถ้าเรานับปฏิบัติถ้ารับมาปั๊บมันจะเกิดปัญหาทันทีและมีมึงมีกูมีเรามีเขาขึ้นมาปัญหาขึ้นมายาวเลยเหมือนเส้นไหมดึงออกจากสูตรไหมมันรู้จะสิ้นอันนี้รู้จักตัวนี้ตัวเดียวตัวนั้นอันนี้มันสมมุตินะก็ไม่ยึดมันถือมันปล่อยทิ้งมันเลยมันก็เบาตัวเราแต่มันจะมีสัญญาในขันธ์หน้าว่าจำมึงอยู่นั่นแหละเลยกลายเป็นอาฆาตบาดหมางกันไปเลยตัวนี้ฆ่ากันตายด้วยคำพูดนั่นเองแล้วก็ตกตีกันก็มีอยู่ยิ่งในหมู่คณะด้วยกันในอะไรอย่างนี้เราก็พยายามเขาไม่รู้ถึงว่าโอ้หลวงพ่อตัวคนเดียวเนี่ยแกอายุปานนี้แล้วแต่ผู้เขาดีเขาก็มาเอาทางโน้นหลังทางนี้เราเนี่ยโอ้มันที่นี่แหละปวดหัวเลยนึกลึกมาก็นึกว่าโลกมันก็เลยไม่ดีหรอกแต่คนที่เขาเอาก็มี มันยังมีใจกันอยู่พระก็ต้องถามปัญหาตัวเองถามปัญหาธรรมะขึ้นมาว่าเหมือนว่าเนี่ยจะพูดดีหรือไม่ดีแล้วไม่มีมาแต่ธรรมะมันจะบอกไม่พูดไม่ดีนี่สมมุติขึ้นมาเนี่ยนี่สมมุตินะไม่พูดนะอปรมัตถ์ไม่ได้เพราะเราในโลกสมมุติอยู่ต้องพูดมีอะไรดีต้องบอกเขาซะถ้าเขาไม่บอกแล้วเขารู้ทีหลังเขาโจมตีเราเขาว่าเรามีสินพระที่ไม่ถูกต้องเอาแล้วมันนานมันจะออกมาฉันอยากให้เขาพูดแต่เอาความถูกต้องเป็นหลักต้องบอกเขาเขาจะเอาไปใช้หรือไม่ใช้เขาจะเอาหรือไม่เอามันเรื่องของคนฟังคนให้มันจะบอกผมมาให้ไปแล้วไม่เอาไปเรื่องของเขาเป็นกรรมของเขาไปให้ไปแล้วก็เชื่อกรรมก็เป็นบุญของเขามีอยู่แค่นี้จะมาโทษเราไม่ได้ตัดสินใจต้องบอกบอกแล้วเราจะตามดูนี่คือผลของการที่ต้องการให้นักปฏิบัติให้รู้ตามดูผลที่ให้ไปไหนเอาไปปฏิบัติไหมนี่ไปชี้นะนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่ภาคปฏิบัติเขาตอบตามที่เขาพิจารณาตามที่เราแนะนำแบบเราก็ตัดหางก่อนนะเอาเลยนี่เราวัดผลตรงนี้แล้วผลเราจะออกมาได้ยังไงคนไหนได้ยังไงง่ายไปแล้วเราก็ภาคปฏิบัติเราต้องตามผลลงมาคนนี้เอาจริงคนนี้จริงๆนะมันมาให้คำสาแล้วก็ผลของการปฏิบัติขึ้นมาเราจะรู้ผลคนนี้เป็นยังไงนั่นแหละเราก็จะได้ไปในพ้นไปเห็นนั่นไม่ใช่ว่าเหมือนพระมาบวชมาแล้วผู้โยนมนตนาพิธีให้มันส่องเอาไปเถอะแต่ว่านะยังก็ไปทะเลาะกันหลังโบสถ์นัดตีกันหลังโบสถ์หาอุปทางการที่การต่างๆก็ไม่รู้เรื่องแสดงว่าแย่เลยบางมากเขาจะอย่างนั้นสมภารก็ไม่ค่อยอยากยุ่งปวดให้แล้วก็แล้วไปจะดีไม่ดีก็ปล่อยไว้ตามมันไม่เหมือนตรงข้อโอ้ตอนหลับครับการนอนไปแล้วคอยตามดูเพื่อให้ได้ผลของเขาเมื่อเขาได้เราก็อนุโมทนาสาธุนี่คือเราปลูกครองโดยวิหารธรรมมุทิตาบ่อยินดีกับเขาไปแล้วต้องเดินตามสายอาลียาจ้าท่านมีความกรุณาสูงเพื่อช่วยเหลือสัตว์โลกไม่ต้องว่ามากร้อยพันหมื่นในสักคนหนึ่งท่านก็อำโมทนาสาธุพอแล้วโดยนั้นพระพุทธองค์จึงพยากรณ์ไว้แบบใบไม้กำมือเหมือนกันในป่าเทียบได้และเป็นความจริงในเวลานี้แม้ในก่อที่ทางนี้มีใครมีผ้ากันอยู่องค์เดียวก็ยังลูกผีลูกคนอยู่คือบดนะเนี่ยมีองค์เดียวลูกกอกชีวิตก็มีอยู่ชีลูกคนเดียวด้วยแบ่งผ้ามาคุณมีกี่พันกี่หมื่นมีรอดมาเชื่อได้เลยนี่เห็นอยู่เนี่ยจำตาเราอยู่นี่พระเจ้าพยากรณ์ไว้นะใบไม้กำมือในป่า ฉะนั้นท่านเป็นศาสดาเอกของโลกมาเราต้องเอาท่านมาพูดเทียบเทียงและใครจะแย้งไม่ได้เลยแย้งไม่ได้ในทางโลกเราจะไปพูดถึงมันแต่เราอาศัยโลกอยู่เราอาศัยโลกอยู่อยู่กับโลกอย่าไปติดโลกเราจะบอกได้ว่ามึงรู้สึกเราอยู่ด้วยกันเรามีความรู้สึกกันเราก็อย่าประมาทเราต้องมีใจใช้สติให้มากเลยนี่เรานักปฏิบัติเราต้องใช้สติมากเรารู้สึกตลอดเวลาว่าเราสติคือสติอย่าพูดโดยสติรู้สึกอย่าทำด้วยความทำมาตามที่พูดโอ้โหมันผิดแล้วนะเนี่ยมันต้องเตือนตัวเสมอนี่ผิดรู้สึกทำด้วยความรู้สึกก็ผิดต้องทำด้วยสติไม่ยากหรอกนักปฏิบัติถ้าเรารู้จักกลไกปั๊บเนี่ยเราจะเอาสติเป็นหลักจะทำอะไรเราจะรู้ก่อนเออนี่เราทำด้วยสติภาวนาในตัวเราเองนะทำด้วยสติทุกคนทำด้วยสติแล้วมันจะเรียบร้อยเลยธรรมดามันจะวิจัยแล้วเออเรียบร้อยยังวะนี่เรียบร้อยยังวะไม่เกี่ยวกับแบบรู้สึกพุ่มพุ่มพุ่มพุ่มไปแล้วก็ทิ้งเละเละทะทะแล้วต้องมาเก็บตัวทีนึงอันนี้ทำด้วยความรู้สึกก็จะบอกรู้ทันทีเลยถ้าทำด้วยสติแล้วเรียบร้อยลองไปดูลองดูได้ไม่ว่าพระไม่ว่าชีไม่ต้องอินใจดูภาพก็แล้วกันในวันนี้ประชุมเพราะต้องการให้รู้จักคำว่าตัวรู้สึกมันหลอกอย่าพักเพ็ดนี่เป็นตัวอย่างพักทีพักทีนั้นไปหลงกลไกของพ่อแม่แล้วไม่ว่าและไปไม่ถูกที่คนจริงกับคนไม่จริงมันจะเจอกันมันไม่เข้ากันไม่ได้หรอกทีนี้ประเภทประเภทกระบวนเดียวมันก็อยู่ในศาลาพญานาคแต่ไปกราบผมจะลากลับบ้านหามนไม่แล้วก็รู้แต่เรียนรู้สึกมันไปแล้วมันจะไปแล้วห้ามไม่ได้หรอกพวกขามันจะไปแล้วมันสั่งขายรีบไปแล้วไปเตรียมตัวไปพอข้ามคืนเท่านั้นแหละไปสัมผัสตัวรู้ไปเห็นแล้วมันเป็นอย่างมันต่างกันคนละมุมแหละโดดไปแล้วรู้ว่ามันจะคิดวางภาพเป็นจินตนาการโลกคงจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ละมั้งมันหลอกก็ไปละมุมกลับทุกร้อนทุกอะไรไม่รู้จีบมาซะละวุ่นวายไม่สงบละก็ย้อนโผล่กลับมาเลยอยู่ไม่ได้ละเห็นเขาบอกว่าไอ้เจ้าผู้เพียรเอาอะไรเจ้านิมนต์พันตาเออเจ้านิมนต์เป็นสมบัติวัดจังหวัดอะไรไม่เอายิ่งดีมากเลยอันนี้เป็นตัวอย่างไว้ใจไม่ได้เลยตัวรู้สึกอะเนี่ยนี่เป็นครูแล้วเนี่ยเออนะถามประเภทจะมานี่ยิ้มเลยอันนั้นมันโลกรู้สึกความรู้สึกมันจะใส่กันม้วนกันเหมือนกับกล้วยน้ำอะเหมือนกับน้ำกวนเลยน้ำน้ำอ้อยอะไรนะเขากวนกันกวนจนเป็นเหลวแหลกไปเลยอะให้เรานี่กับความร่มเย็นเยือกเย็นขัดเกลาตัวรู้สึกพยายามต่างคนต่างทำลายความรู้สึกด้วยกันนะมันก็ค่อยๆเย็นเย็นเย็นมาแล้วผมก็เย็นอยู่ด้วยรู้สึกมันมีอะไรจะไปเอาร้อนอะไรคุ้มหมดเลยพอมานี่มันเยือกเย็นสงบเย็นโอ้โหชื่นอกชื่นใจไปแล้วลดทำมันจะขึ้นมาอย่างนั้นพุทธเจ้าอันนี้หมู่นี้คณะนี้ไม่สู่วิเวกทำไมแล้วมาวิเวกมันจะเยือกเย็นสงบสงัดจิตใจจะผ่องใสขึ้นจะดูเห็นไม่หมดเลย มันจะคิดเรื่องอะไรไปอะไรมันจอหนังให้เห็นเลยนั่งดูมันดีโอ้เหมือนเมื่อตัวไอ้หนอนน่ะมันใส่ยูเยี่ยยูเยี่ยยูเยี่ยอยู่ในหน้าอกเนี่ยยังไม่ออกทางปากก็แล้วกันโอ้ยมันยูเยี่ยเห็นดูมันเห็นกลไกของมันเห็นเลยเนี่ยอ่านจิตออกคนนี้อ่านจิตเจตสีออกมันยูเยี่ยยูเยี่ยยูเยี่ยอะไรอะไรคนน้องคนนี้อะไรต่างๆอ่านมันหลอกยูเยี่ยเนี่ยมันไอ้รู้เลยพอมันสงบดีแล้วก็จะเรียกมันดูว่าเห็นอย่างเห็นมันเดินไงงัวเงียมไหมให้มันคิดว่างัวเงียเห็นอย่างไงจับตัวมันได้แล้วยังก็สงบพอสงบแล้วทีนี้เราก็ดึงโอ้คนนี้ดึงภาพนะสิบภาพเดี๋ยวเขาทำไว้เป็นกระดานอะไรนะมีทุกห้องนะมั้งน้องมาใส่ตัวไม่ได้มาอยู่สัจธรรมนี่โค้งมาดูมันน้องมาใส่ตัวแล้วมันดูหนังหยิบนี้โอ้เนี่ยแล้วมันหยิบนี้ไหมนะแล้วไปไหนมันไหลไปหมดเลยว่าตับไตไส้พุงอะไรต่างๆมันหายมาไหนโอ้เนี่ยธาตุน้ำมันไหลไปหมดเลยแต่ก็โค้งมาดูโค้งมาดูเพื่อธาตุดินไอ้เราก็เหมือนกันนะน้องไม่ใช่เราเราวันนึงก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันค่อยๆวางความรู้สึกมันจะค่อยอ่อนลงเอามันจะค่อยอ่อนลงอย่างเราจะไปเอาอะไรถามแล้วจะเอาอะไรถามเสร็จแล้วจะเอาอะไรมันเห็นอย่างนี้แล้วจะเอาอะไรเอาตัวปัญญาพิจารณาเห็นนั่นแหละปล่อยเสียทิ้งมันเพื่อไล่สาระแล้วเนื้อหนังต้องของเราเปื่อยในที่สุดมันก็ภาวนาไปเลยไปแล้วเลยทีเนี้ยนี่ทางเดินน้อมจิตไปสู่พระนิพพานพระนิพพานเป็นที่เยือกเย็นเป็นที่ตัดกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสันติสุขเป็นอมตะเป็นเจตสิกหนึ่งและตรงนี้พระนิพพานก็จะอยู่ยังมามันก็วูบมาเราเลยน้อมเราต้อนจิตไปปั๊บกันน้อมประสานกันทันทีเลยเนี่ยคนจะไปแล้วก็ภาวนาไปเลยจุดนั้นนั้นก็แบเหมือนเมื่อสะพานมันจะคอยรอรับอยู่พลังพระนิพพานก็จะเข้ามากำจัดในความมืดบ่อนี้ค่อยไปไปเรื่อยมุ่งมู่สันติภาพสันนิพพานพอถึงสันนิพพานตั้งก็สว่างจ้าเลยมองโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นแกนสารเลยจบอยู่กับโลกไม่ติดโลกไร้สาระหมดเลยทีนี้เราก็ช่วยสังคมต่อไปนี่กำลังพุทธศาสนาเมื่อเห็นอยู่ผมไม่ต้องบุกจิตนะเอาเป็นตัวอย่างทำไมแล้วจิตมันหลอกนักบวชมาทั้งปีแล้วเราจะไปในสันติสุขแล้วมุดง่ายๆโลกเขาตายธรรมะมันก็ตายแต่มาถึงธรรมะตายก่อนตายสิ่งสมมุติมันหยาบละล่างตายในสัตว์ทุกคนตัวตนเราตายหมดแล้วเหลือแต่ธรรมะมีแต่ธรรมะมีอารมณ์นิพพานความว่างมีสมาธิมีสติอยู่เขาจะคอยแนะนำไหมเขาไปแนะนำก็จะถามก่อนนะธรรมะก็จะไปถามก่อนคนนี้เอาไหมหรือไม่เอาไหมไม่แนะนำเขาจะสอนเขาจะแนะนำถ้ามันมาปั๊บไม่เอาปล่อยข้ามไปเออเคยเอาไหมเออนี่มันเอากันแนะนำโขว่ามันมั่งจอมมันก็นึกไปเขาจะไล่มันอยู่นานๆไล่ไม่ใช่ว่าชื่อชั่วตาไม่ใช่ใช่ไหมเขามีญาณอย่างเป็นหมดคนไหนเขาขายไม่ขายก็เหมือนที่ว่ามันขายรู้เจ้าวางออกมาแนะนำในพวกเองถ้าไปคิดกรมไปการมากจะมองดูโลกเนี่ยมันสวมหน้ากากใส่กันนะคัดที่สุดเลยที่เขาเล่นเนี่ยเข ็เล่นหน้ากากกันนะสวมหัวโคนอะไรกันเนี่ยไม่ต่างกันหรอกเนี่ยเราไปหลงกลตรงนี้เลยเราเห็นเราตัวนี้เป็นอารมณ์หน่อยมันจะเห็นชัดอย่าไปเอาโน่นเอานี่บ่อยๆแล้วมั่วๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาอะไรเอาอะไรเป็นอารมณ์สักอย่างหนึ่งแล้วมันจะเห็นชัดขึ้นมาแล้วโอ้เป็นอย่างนี้เองแต่ละวันแต่ละคืนมันไหลไปหมดแล้วว่าอะไรก็เอาตัวภาวนาตั้งสติให้ดีทำอะไรทำด้วยสติทำอะไรทำด้วยสติทำอะไรทำด้วยสติกินก็กินด้วยสติพูดก็พูดด้วยสติฝึกตัวเองตลอดไปเดี๋ยวมันก็สติสมบูรณ์ขึ้นเองเอาเหตุผลละอย่าเอาความรู้สึกทิ้งมันนะสลัดทิ้งมันไปเลยทำด้วยสติจะพูดแล้วก็เลยรู้สึกก่อนพูดด้วยสติมันจะมีเหตุผลแล้วไม่โทษตาไม่เกิดด้วยไม่ยิ้มช้าลุกขยันกันด้วยถ้ามันสงสัยพูดมาเหมือนเขาเราคืออะไรก็เอ่ยเหมือนกันธาตุสี่ขันธ์ในยตนาหกเหมือนกันตาหูจมูกจบเกิดแก่เจ็บตายจบไปสายนี้แหละรับรองโลภะโทสะดับสนิทถ้าตรงกันเหมือนกันเมื่อไหร่เข้าสายโลกุตระไปแล้วขอลาบอกยกมือได้ทันทีเลยพยากรณ์ตัวเองได้เลยไปแล้วนี่ขอแนะนำให้เห็นตรงกันหมดเลยสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเหมือนกันหมดเลยสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันเพื่อนพวกแต่เจ็บตายเหมือนกันหมดไปตายนี่แหละมีเมตตากรุณาพระเจ้าเบิกขาไปแล้วขอลาก่อนโลกนี้ลาก่อนมันมีทางของเขาอยู่ที่เราไม่เอาจะเอาดีเอาเด่นอะไรมันดีเมื่อไหร่ถ้ามันดีเหรอกูไม่อาบน้ำหรอกวันนี้น่ะมันดีเหรอเอาตัวเองไม่อาบแล้วถ้ามันยังแข็งอยู่ไม่กูไม่อาบอีกวันนึงแต่เชื่อก็ไม่กล้าชุดนั้นแหละแต่เขาพวกไล่ก็กูก็ไปนู่นไปป่าวิเวกนู่นเนี่ยเขาใช่เราไปคนเดียวเราก็ต้องไปคนเดียวไม่อยู่กับคนจนกระทั่งมันลงยอมรับสารภาพนี้หรือไม่จริงของจริงแล้ววะเหม็นไม่อาบน้ำเหม็นแล้วยอมรับมันดีใช่ตอนนี้อาบแล้วนะไม่ยอมพ่อเนี่ยท่านไม่ดีใช่ฉันต้องอาบน้ำทุกวันนะรับความจริงที่มันว่าไม่ดีท่านปากมันดีใช่ฉันต้องแปรงฟันมีที่ฟันทุกวันต้องแปรงทุกวันก็ตามไม่เกิดดับแล้วความจริงถ้าจะทำนั่นแหละมันรับของมันเองเมืองเขาด่าไอ้หมาเยอะแม่กูจุนตะลาโกรธนี่เขาเห็นผิดหมามันเยอะแม่เราไหมนะไม่ใช่จะไปโกรธเขาทำไมเรื่องมันไม่จริงกูจุนตะลาไอ้พ่อเยอะมันจริงนะพ่อมันเยอะแม่เราแล้วจึงเกิดลำหมามันจริงแล้วไปโกรธเขาทำไมกองจิตแต่อกปากออกมาจริงก็ไม่โกรธไม่จริงก็ไม่โกรธดับเลยนี่คือการจะทำโดยสมมติที่เขาบอกว่าด่ากันว่ากันนะถ้าเราได้ตัวนี้เขาไปแก้มักมันจะสงบไอ้เหี้ยก็ไม่จะเหี้ยไอ้ดอกทองก็ดีสินะกูเจ็บทองคอยทีนี้มันตั้ง 4-5-6,000 ไปแล้วโอ้ยวันละดอกรวยก็เรื่องไม่จริงเนี่ยคนโลกเนี่ยมันไม่จริงมันทะเลาะกันฆ่ากันได้นี่แหละก็เรียกสวมหัวโคนเข้ามากันนี่เราเอาของจริงกับไปไหนเรื่องสมมุติกันแล้วนะเนี่ยสมมุติว่าดอกทองสมมุติว่าเหี้ยมันสมมุติว่าหมามันนะอันนี้มันเปลี่ยนสมมุติสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันครอบงำเราแก้ตัวนี้ให้ได้นะ มีคนคนอยู่ตรงไหนตั้งบรรณาถามตัวเองหลวงพ่อตั้งบรรณาถามตัวเองคนอยู่ตรงไหนมีศีรษะมีแขนมีขามีอกมีหลังแล้วไม่รู้คนอยู่ไหนนะมันรวมคำพูดเป็นคำพูดตัวก็ไม่มีอีกแต่นู่นแต่นี่แยกออกไปแยกแยกไปเมื่อตัวอยู่ไหนเราหลงสมมติคำพูดกันมาเองจะมาอ้อกูเลิกนี่มึงด่าใครด่าท่านดีจะมาด่ากูมันแก้ปัญหาของมันเนี่ยเมื่อสมมติมันอย่างนี้มันครอบงำเราอยู่ถ้าเราผ่านตัวนี้ได้เราสบายแล้วมันจะด่าก็ไม่ชมมันจะชมก็ไม่ใช่แล้วต้องอาศัยการเวลาหน่อยผู้เจ้าการีโตต้องอาศัยการเวลาเหมือนปลูกต้นไม้ปลูกความเป็นทุกวันนะกลัวจะได้มากินกินมาทิ้งมาเป็นเดือนสองเดือนเนี่ยมันจึงได้ผลขึ้นมาแต่ความโลภของคนแต่ละบุคคลโอ้อยากได้เร็วๆอยากได้เร็วๆวิ่งลมตัวเองแล้วเลยกลายเป็นโหดไปเรื่อยๆแล้วตัวอีกคือขาเยอะแต่มันไปยุ่งเนี่ยไอ้จะไม่มีขาแม่มือแม่ไปพวดเลยคิดสงแรงคิดสงแรงฉะนั้นเรานั่งบวชเราต้องไปแบบเรื่อยๆนิ่งๆจำได้ด้วยสติแต่ยังนิ่งจนเฉื่อยช้าก็ไม่ไหวขาดสตินี่อยู่สองอย่างทำด้วยสติพูดด้วยสติและพูดด้วยรู้สึกสองตัวตัวนี้แหละถ้าพี่จะยอมเอ่ยรู้สึกว่าทำด้วยความรู้สึกว่าทำไมไม่บ่อยเข้ามันก็จะสนิทใจทำด้วยสติต่อเนื่องไปจนกว่าสมบูรณ์มันก็มักจะจิตพลังยานก็เกิดไปแล้วเห็นตรงกันหมดเหมือนกันมันหมดแล้วไปแล้วไม่อยากมีเขามีเรามีมึงมีกูมีฟิตกันอยู่มันก็เลยวุ่นวายทำไมมันไม่ยากหรอกคนเราจะสนใจตัวเองปั๊บเนี่ยโขตัวเองโขตัวเองไปบ่อยทำไมพอแล้วถ้าว่ามันยังไม่ลงบอกหลวงพ่อเลยไหนมาช่วยหน่อยหลวงพ่อช่วยโขและชี้แจงแถลงด้วยมันเป็นไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะอ้อจะลงอ้อถึงเมื่อไหร่แล้วขับเอาปากแข็งไปละไปละเห็นไหมหลวงพ่อเนี่ยปรารถนาอันนอว่าถ้าใครก็อย่างไรอยากไปนิพพานเนี่ยถามแต่ละคนเนี่ยใครอยากไปนิพพานเพราะในความปรารถนาสูงนะให้ที่เราเห็นนะปั๊บจะให้เขามาเห็นนะอย่างนี้นะมันจะเห็นปั๊บอย่างนี้เอาแล้วได้เห็นสุดหนึ่งแล้วมันจะไปด้วยกันเลยเหมือนกันเนี่ยไม่ป้องต้นป้องปลายและจนกระทั่งที่สุดมันจะไปแนวเดียวกันมาถ้ามันสายคนละสายลมหลวงพ่อเห็นเนี่ยนะปานาปายเห็นสายลมมันเส้นลวดในดินเลยใครจะทำเหมือนหลวงพ่อมันเองนี่อันนี้สูงแรงอนาปานสติเวลานี้หลวงพ่ออยู่ไปท่าในลมพูดอยู่ไหนกินน้ำไปลมนะถ้าลมหมดก็ไปแล้วร่างกายน่าเบื่อไปแล้วความจริงจึงเห็นเป็นไร้สาระเห็นทั้งโลกไร้สาระคนไหนมีคุณธรรมหลวงพ่อตามติดจังหวะนี้ไปตัดเองเอาแกเชื่อกรรมเราก็เชื่อกรรมเราอยู่ฝั่งวัดใหญ่วัดโตทำไมอยู่ไม่ได้ต้องมาอยู่เกาะมาอยู่อะไรต่ออะไรถูกก็อะไรต่างๆแล้วก็จนทั้งข้ามันคือสิ่งมีกรรมผูกพันมากับเกาะมาสร้างวัดให้เกิดขึ้นในเกาะ ยายเปรตก่อนชื่อเปรตเรื่องนี้เปรตมันก็มีหลักฐานมาให้เห็นมันมาเรื่อยเรื่อยจนมายืนยันไอ้ของพวกนี้เขาไม่เชื่อง่ายง่ายหรอกมีหลวงพ่อคนเดียวแต่จะเชื่อตัวเองพวกที่เขาตายปุ๊บเขามีอยู่ในนี้เขาก็มีจะเห็นอยู่โบนแล้วก็ไม่อยากสร้างแต่เขาก็ให้สร้างจนสำเร็จคนเราดูวิธีแต่ละคนมาเนี่ยยอมรับไหมเนี่ยไอ้ใบเสมาธรรมจักรก็ไม่นึกว่ามันจะมีมาอย่างนี้อีกจนกระทั่งสำเร็จพอสำเร็จไอ้มามันก็มาปรากฏได้ยังขึ้นในชีแม้ที่นี่บุญที่สุดอยู่ในนี้นึกว่าบุญมันจะมาปรากฏได้เห็นแล้วทำลายมันเสียมีชื่อทางจะทำลายตัวนี้ถ้าทำลายตัวนี้ได้เมื่อไหร่เองจะไปนิพพานเมื่อนั้นแหละทำลายอัตตาตัวตนได้เหมือนในแว่นแหละจงยอมยกผมนิ่งเลยสอนวิธีกรรมเหมือนกันเขาต้องการให้ได้มาก่อนหลวงพ่อมองบอกว่าเนี่ยพ่อรู้ว่าเนี่ยดอกบัวพ้นน้ำจริงๆมาคราวนี้บอกแท้ที่สุดแม่ชีนี้ต้องไปถ้าเอาตามหลวงพ่อจริงแล้วเอาไปเลยทางโลกเขาเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนจะไปขายเรื่องฮ่องกงก็สิงคโปร์ในต่างๆเขาเอาเงินไปขายเนื้อสดกันอันนี้เราขายอุทิศมอบกายถวายชีวิตให้พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอุทิศแด่บูชาเลยทิ้งกายเน่าตัวนี้เน่าเปื่อยนี่อุทิศมาให้เลยเราธรรมะเราเป็นหลักหลวงพ่อไปเอาเรียนสี่ตำบลมาที่นี่ธรรมจักรหมุนติ้วอยู่บนอากาศเนี่ยก็เป็นธรรมจักรโยเจดีย์อนุภาพใบเจ้าเนี่ยบรรจุนี้เต็มหมดเลยหน้าวัดเนี่ยเต็มหมดขึ้นมานี่หมดค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องไปสาธุตนาหรอกมันเองในตัวของมันเองไงเจดีย์ประกาศในตัวของมันเองจริงเปล่าใครเห็นว่าเนี่ยสตุเจดีย์แต่ว่ามันจะเอาไปเป็นอารมณ์หรือไม่รวมมันก็เรื่องของมันบุญวาสนาบารมีมันเลิศมีของมันอยู่มันจะคุ้มของมันอยู่ตัวมันต้นกล้วยมันคุ้มก็มันอยู่ตรงกระทั่งออกปีหมดสุขุมันก็จะหลายตัวมันอันนี้จังร่างกายของเราเหมือนต้นกล้วยเทียบไม่ได้เลยจะหลายไปแล้วมันมีอะไรเป็นแก่นสารเลยนั่นแหละจุดจบในชีวิตเราดังนั้นเราเอาหลักธรรมะเป็นเขาลบเป็นที่ตั้งผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตนะพุทธเจ้าเราเคารพธรรมเป็นใหญ่ธรรมเท่านั้นแหละที่สละคือเรื่องพระสัจธรรมพระสัจธรรมก็จะจากหมดเลยโลกโกรธหลงไม่มีแล้วนั่นคือพระสัจธรรมอย่างโอวาทสามล่าชั่วประพฤติดีล่าดีดีเพราะมันไม่เครื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยที่ว่าตัวเราว่าดีว่าเด่นอะไรต่างๆเนี่ยแต่แล้วมันก็เหม็นเน่าละดัวละดีอีกทีหนึ่งพระเจ้าโกรธโกรธลงนั่นคือพระสัจธรรมเขาลดความเป็นใหญ่ที่สลักใครจะว่าดีไม่ดีไม่สนแล้วเหมือนกับฟุตบอลเนี่ยแพ้ชนะมันก็ไหลไปเดียวกันหมดเทียบเทียงได้ทันทีวันคืนล่วงไปไหลไปแล้วแมวเราก็ได้หลักธรรมตัวภาวนานะธรรมที่สติของเราทำอะไรด้วยสติทำอะไรด้วยสติพูดด้วยสติกินด้วยสติมือห่มด้วยสติอะไรสติเข้ามาผลนิพพานเลยทั้งนี้เองอ่ะไม่ต้องพูดมากนะสังขารบุคคลตัวตนเราเขาหมดแล้วโลกโกรธหลงไม่มีเราก็อิสระแล้วอยู่ด้วยกันดีนับหลักธรรมะก็จะสอบไม่เมืองไทยลงพ่อมาแบบไปเจอวัดนับหลักก็จะบอกเมืองกลางแล้วมันก็สอบอารมณ์เราไม่ได้มากันกี่คนคนไม่มีเมื่อไหร่แล้วก็รู้เรื่องสมมติสามครั้งมาหกขาขามันเดินมานี่คือสัจธรรมสมมติเหมือนกันตัดสัตว์บุคคลออกไปเลย เนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ในธรรมะนี่เขาจะสอบเราตลอดภายนอกภายในแล้วมันจะเข้าไปอะไรอย่าไปติดยึดวันนี้เรียกว่าสอบอารมณ์ตัดทิ้งไปอันนี้ว่าสอบอารมณ์ตัดทิ้งไปเอาสติเป็นตัวตั้งพูดโดยสติทำโดยสติตลอดไปมันก็จะได้เข้าหมู่มรรคผลนิพพานถ้ามันกันเข้าใจหรือเปล่าอ่ะทำด้วยสติพูดด้วยสติกินด้วยสตินั่งเดินด้วยสติฝึกอยู่อย่างนี้ถ้าผิดไปแล้วจะแก้ใหม่แก้ไม่ได้ก็ไปสู่มรรคผลนิพพานแค่นั้นเองอ่ะไม่ใช่นั่งหลับตาอย่างเดียวจังหวะปฏิบัติไม่ใช่ลืมตากับปฏิบัติห้องช่วงกับปฏิบัติกำหนดพิจารณาด้วยเยี่ยขี้ออกก็เป็นรูปนามขี้ออกเป็นรูปนามจริงก็เป็นแต่รูปนามนุ่งห่มผ้าอะไรจิตถูกอะไรเป็นแต่รูปนามรูปนามมันก็ไปปรมัตถ์ตัดสมมติบัญญัติเข้าสู่มรรคผลนิพพานนี่อ่ะสำคัญคนที่ชี้แนะไม่เห็นไม่ทำแล้วมันก็ชี้ผิดชู้ถูกก็เสร็จเสียเวลาเนี่ยที่ไปแล้วเนี่ยจิตมันหลอกนะอย่างพระเพชรเนี่ยจะกระหน่ายยิ่งใจหมดสงสัยยังมาวานเนี่ยหมดสงสัยไม่เอานะขนาดเนี่ยยิ้มแป้นเลยเมื่อไปสัมผัสตัวเองจะรู้เลยว่าโอ้นี่สัมผัสนี่เรียนรู้กับธรรมชาติในตัวของเรานั่นเองเป็นกรรมาเนี่ยกรรมาก็เลยมาชี้แนะนำให้วันนี้ให้เข้าใจวันนี้ตรงกับวันแปดคำพอดีก็มาแปดไม่ดีกันแหละนะอะไรอย่าทิ้งมันไปวงศูนย์นะนิพพานศูนย์รอบเลยศูนย์หมดเลย